En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Siden de sorte dage under finanskrisen i 2008 har der været bølge på bølge af finansiel regulering og krav til bankerne om at polstre sig. Alt sammen for at undgå det, der nu alligevel er sket i Schweiz, nemlig at det igen er skatteydere, der må redde røven på en bank. Credit Suisse. Switzerland's government says it was left with very few choices. In this difficult situation, the takeover of Credit Suisse by UBS is the best solution for restoring the confidence that has been lacking in financial markets recently. Og det var ikke bare i Europa, den var gal i sidste uge. Også to amerikanske banker gik nedenom og hjem. Two banks collapsed in the matter of days. The federal government is trying to limit the fallout from Friday's collapse of Silicon Valley Bank and the subsequent collapse of Signature Bank. Hvad er det, der foregår? Det spørger jeg Sara Schelin om i dag. Jeg er finansjournalist på Berlingske og vært på Millionærklubben og på Euroinvestor. Sara ser bankernes kollaps som et udtryk for en meget større historie. Det her, det handler om afviklingen af verdenshistoriens største pengepolitiske eksperiment. Velkommen i Pilestræde. Hvad er det dramatiske højdepunkt i fortællingen om Credit Suisse? Altså lige med Credit Suisse er der jo faktisk rigtig, rigtig mange dramatiske højdepunkter. Det kunne være dengang, at de blev knaldet for at være med i en mozambisk korruptionsskandale, eller for at lægge kundedata til pressen, eller spionere mod en tidligere ansat. Der har været virkelig mange højdepunkter i nedturen for Credit Suisse. Men hvis vi lige skal holde det til, hvad der er sket her den sidste uges tid, så er det nok onsdag. Ja. Onsdag i sidste uge. Fortæl mig om den. Der sker det. Der har været rigtig meget ballade i banksektoren. Det har stået på i cirka 4-5 dage nu. Ikke? Silicon Valley Bank i USA er lige blevet overtaget af staten. Det samme er Signature Bank. Der er rigtig meget usikkerhed over banksektoren. Så kigger vi på Europa. Hvem er det sortdyr på savannen i Europa? Det er Credit Suisse på grund af nogle af de ting, jeg lige har nævnt før. De har tabt masse penge på nogle mange, mange uheldige investeringer. Det skaber rigtig meget uro i markedet. Deres aktiekurs falder, den falder 20, den falder 25%. På 3-4 dage er den jo nede 60-70%. Det dur slet ikke for dem. Så den schweiziske centralbank går så ind og siger, okay guys, vi prøver lige at skabe lidt ro her. I får en livline. I får cirka 50 milliarder dollar, til at I kan bruge som likviditet, og så får vi lige ro på den her situation. Og når de skal have ro på situationen, bare så forstår det sig, er det fordi, at alle kunderne i Credit Suisse begynder at blive ængstlige og trækker penge ud, eller hvad der sker? Alle bliver ængstlige her. Kunderne begynder at trække penge ud. Der var jo nogle dage sidste uge, var det over 10 milliarder schweizerfranc, der forsvandt fra banken hver dag. Det er sindssygt meget for sådan en stor bank her. Så kunderne bliver bange. Men rundt omkring i det europæiske banksystem bliver man altså også rigtig bange. Så hvis man sidder er Société Générale over i Frankrig, eller man er Deutsche Bank, så begynder man stille og roligt afvikle alt, hvad man har at gøre med Credit Suisse. Og derfor siger den schweiziske centralbank her, der er 50 milliarder schweizerfranc. Det kan I lige på til at dulme, gyde lidt olie på vandene. Så bare lige så jeg forstår det, så er sådan en pose penge på 50 milliarder schweizerfranc. Jeg ved ikke, hvad det er i danske kroner, men jeg går ud fra, det er et ekstremt beløb. Er det her lidt, I kan hygge jer med, eller er det et lån? Hvad er det for noget? Jamen, de stiller det jo i virkeligheden som en garanti. At de kan gå ind og bruge pengene som en livlinje, hvis de har brug for dem. Men det er jo totalt lige meget nu, om det er et lån, eller om de har fået pengene, eller hvad det er, fordi banken eksisterer ikke længere. Det er rigtigt. Men de får de 50 milliarder schweizerfranc af centralbanken i Schweiz. Hvad sker der så? Det får de så onsdag, og der er forhåbningen jo så, at så den her krise slut, afværet, vi kommer ind torsdag, alt er roligt. Det fungerer bare ikke helt sådan, fordi at investorerne er stadig meget, meget bekymrede, og aktiekursen bliver ved med at falde. Og på en dag, der falder Credit Suisse-aktien 25-30%. Det er virkelig, virkelig meget. Mm-hmm. Og der begynder det at gå op for ledelsen og resten af verden, Credit Suisse overlever. Og det er onsdag, torsdag i sidste uge. Og hvad sker der så? så gør man jo det, man gør i bankkriser, og det man også gjorde under finanskrisen. Så kigger man lige på ugekalenderen og siger, okay, det er torsdag i dag, vi har fredag i morgen, super. Banker bliver altid reddet over weekenden. Man kan ikke sidde og have alt det her kørende på en mandag, tirsdag, onsdag, hvor markedet stadig bliver handlet. Mm. Hvordan skal du prissætte noget, når markedet det stiger og falder 60-40% hver dag? Det samme med obligationerne, ikke? Nu har vi snakket lidt om aktierne, men obligationerne, de vælter rundt over det hele. Ikke? Ja. Så man bliver simpelthen nødt til at have markedet til at være lukket, og så går man i et eller andet krigsrum et eller andet sted nede i Basel eller Zürich eller Bern, eller hvor det er, de har siddet og lavet alt det her. Og så går man altså i gang med at forhandle. Og hvad der er sket inde i det krigsrum, er det så bag så lukkede dør, vi ikke ved, hvad der er foregået? Ja, man får jo lækket en del. Ikke? Over weekenden fik vi jo at vide fra Financial Times, der havde nogle meget pålidelige kilder derinde, at der var et ægteskab under opsejning. Et tvangsægteskab, skulle man nok sige, mellem UBS og Credit Suisse. UBS, som er den største schweiziske bank, ja, som har fået en stor bank for 3 milliarder dollar. Det er billigt, men de har også fået, tror jeg, at vide fra de schweiziske myndigheder, I har ikke noget valg. Jeg har set en del folk på Twitter, der forsøger at gøre sig sjov over det her, og har lavet det som sådan nogle små filmscener. Og en af de videoer, der ser man en mand, der vågner op i en seng, som så skal forestille sig at være UBS. Og så kigger han over på siden af, og så ligger Credit Suisse ved ham i sengen i siden af, og han får et chok. Altså, du siger tvangsægteskab. Say you love each other. What's happening? You acquired Credit Suisse this weekend. It was a great ceremony. Here are the photos. Hvorfor gik UBS med til det? De havde i virkeligheden ikke noget valg. Altså, myndighederne har sagt, det vil være en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god idé, hvis I kigger på at overtage den her bank. Og så har den schweiziske stat og centralbank været inde og garantere for vanvittigt mange penge. Så når man laver sådan en bankhandel fra fredag til søndag aften, som jeg det her jo er blevet gjort, der har du ikke haft tid til at endevende hvert et kort i den her bank. Der kan ligge masser af kemisk affald i Credit Suisse, som UBS stadig ikke er klar over. Så for at man ligesom kan overbevise den her anden store schweiziske bank om, at de skal redde Credit Suisse eller overtage den, så bliver man nødt til at stille masser sukker til rådighed, og det er jo den her ekstra garanteret likviditet, som de kan få med. Nu har der så været det her tvangsægteskab. Hvordan går det med tvangsægteskabet? Der er så meget, vi ikke ved endnu. Altså det, vi jo hører indtil videre, det er, alle de ansatte er i hvert fald på vej væk. Ikke? De schweiziske skatteyder er super sure over, at Credit Suisse stadig har tænkt sig at udbetale bonusser til deres ansatte. I fredags så lovede de, vi bliver godt nok overtaget familie hen over weekenden, men de der 350.000, jeg har stillet dig i udsigt, Pierre, dem skal du altså nok stadig få. Det var der nogen, der var rigtig, rigtig sure over. Så lige på overfladen der, der er der rigtig mange, der sure. Alt det mekaniske, det er vi jo slet ikke nået særlig langt med endnu. Nu ved vi bare, Credit Suisse eksisterer ikke som Credit Suisse om lidt. Der har UBS overtaget det. Og så skal de i gang med den kæmpe store integrationsproces, og de er sjældent særlig smertefri. Bare lige for at skære det ud i pap, Sara. Hvorfor er det vigtigt for den schweiziske centralbank, at Credit Suisse overlever? Fordi ellers overlever den schweiziske økonomi, ikke? Men altså, Credit Suisse overlever jo ikke på den måde, den var før. Den er blevet overtaget. Men Credit Suisse er så stor, at den er vigtig for schweizerfranken, og den er vigtig for den schweiziske økonomi. Hvis den går ned, så går hele landet ned. Prøv lige at forklare, altså prøv lige at tage det tankeeksperiment til ende. Lad os sige, at centralbanken havde holdt sig ude, og der ikke var nogen, der ville overtage Credit Suisse. Hvad var der så sket? Så for det første er der jo rigtig mange schweizere, der har penge stående i den almindelige Credit Suisse. Altså det, vi betegner som sådan kundedelen, når man går ned på hovedgaden og hæver penge i sin hæveautomat. Det er bare almindelige mennesker, der har alle penge stående der. Noget af det vil jo så formentlig forsvinde i hvert fald. Så alle de andre banker, ikke kun UBS i Schweiz, men alle de andre europæiske banker, de har jo købt og solgt obligationer til Credit Suisse. De har investeringer stående på den ene og den anden side. Det hele er så fedtet ind i hinanden, at når de her ting begynder at skulle afvikles på en eller anden måde, det var det, vi oplevede under finanskrisen, så går det bare stærkt, og så suger det bare al kraft ud af økonomien. Så hvis vi leger med tanken, at man havde lavet Credit Suisse falde, så havde det også gået ud over os her i Danmark? Absolut. Er der nogen danske banker, der er i risiko lige nu? Det er ikke noget, man vurderer i hvert fald. De danske banker, de er godt kapitaliserede, og de har i hvert fald som udgangspunkt ret styr på deres risikostyring. Når det så er sagt, så de her ting bevæger sig jo enormt hurtigt, så man skal jo passe på at stå og sige nu, at der aldrig kommer til at ske noget. Men som udgangspunkt, der er de danske banker altså et rigtig godt sted. Når du kigger på det, Sara, nu er der ro på i banksektoren, eller er der stadig usikkerhed? Lige i dag, hvor vi snakker sammen, lige det her øjeblik, Kåre, så er der ro på. Det har vi oplevet nu i, lad os sige 48 timer, har der været mere eller mindre ro på, men det kan ret hurtigt ændre sig. Lige nu holder vi rigtig meget øje med én bank i USA. Nu lægger vi lige Europa væk fra en kort stund, og det er den, der hedder First Republic Bank, som er en lokal bank i USA. Der er meget snak om den måske ikke også skal have nogle garantier og på en eller anden måde overtages af den amerikanske indskydergaranti. Det er noget, deres finansminister Janet Yellen også har været ude at snakke om, og det er den helt store, det helt store spørgsmål lige nu. Men det er ikke noget, der har fået finansmarkederne til at blive så urolige, som da vi så Signature Valley Bank gå ned. Fordi nu ved vi lidt, at der er en plan. Vi ved, at de ting sker. Ja. Vi venter på, at der kommer flere skeletter ud. Men lige nu er skelettet nok begrænset til First Republic Bank. Er det, når vi ser de her banker, indtil videre tre, måske fire banker, der vælter, er det en kædereaktion? Altså hænger det sammen? Det er det, der mange, der har snakket om de sidste par dage. Det er ja og nej, og sådan var det også under finanskrisen. Fordi Signature Valley Bank og Credit Suisse havde ikke de samme problemer. Så på den måde kan man ikke sige, at det var en kædereaktion. Men hvis der ikke var skabt panik i banksektoren på grund af Signature Valley Bank, så er det ikke sikkert, at Credit Suisse var gået ned. Så man kan sige, at kædereaktionen er nok på det psykologiske plan, at vi bliver bange over, hvad der sker i banksektoren, og så skaber det noget panik. Men det er ikke, fordi bankerne nødvendigvis har de samme problemer. Nu vi taler om finanskrisen, som jo er for 15 år siden. Ja, det er det jo. Så troede jeg jo, altså jeg følger jo ikke så meget med i det her, som du gør, men jeg tænkte, jamen vi har jo haft en masse opstramning af den sektor. Vi har stillet krav til, hvor polstrede bankerne skulle være. Alle de her ting har vi jo gjort for at undgå det, vi oplever lige nu. Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Det man jo gør efter finanskrisen, det var, at man lavede en masse nye regler for at sikre, at man ikke kom ind i en ny finanskrise, som den vi oplevede i 2008. I 2008 var problemet med udlån og boliglån. Det var sådan det helt store problem der. Det var nogle meget, meget risikable udlån, der blev lavet mange steder. Så man lavede en masse regler for udlån og boliglån, og så troede man havde fikset det. Men den bankpanik, vi har set nu, handler i virkeligheden ikke om, at udlånene er dårlige. Bankerne har ikke på den måde taget store risici ved at låne ud til mit lille ejendomsprojekt i noget, som måske aldrig ville blive til noget. Det har været på den anden side af balancen. Det har simpelthen været på indlånssiden, altså på indskuddene fra kunderne. Og det forestillede man sig bare ikke lige efter finanskrisen, at det ville blive et problem. Nu vælter de korthuset igen, i hvert fald en del banker vælter nu her. Hvad er det der, altså, du siger, det er forskellige problemer, men hvad er det for nogle problemer? Jamen, problemet i dag ligger mere på alle de penge, vi har sat ind i banken. Alle kunderne, som står inde på indlån. Over det seneste års tid, der er renterne steget. Det er der ikke nogen, der ikke har opdaget i hele verden, tror jeg. Så lige pludselig, så i stedet for, at jeg har mine penge stående på en eller anden prudrente på 0,5% over i min indlån, så kan jeg begynde at få 3-5% ved at sætte det i nogle statsobligationer eller i nogle meget, meget korte fonde, hvor at jeg binder dem i 1-2 år, og så kan jeg få noget, der er langt højere. Og det er der rigtig mange kunder, der har valgt at gøre. Hvad bankerne så har gjort, og det var det, der var det store problem for Silicon Valley Bank, det var alle de her indlån i bankerne, det var én ting. Banken får alle de her penge ind, og hvad gør de så med dem? Banker har aldrig bare pengene stående et eller andet sted. Nej. Det er sådan en normal praksis, at så investerer man dem måske i statsobligationer. Og i USA så investerer man i amerikanske statsobligationer. Det bliver betragtet som et meget sikkert papir. Så det er der faktisk ikke noget forkert ved. Nej. Problemet er bare, det sidste år, når renterne er skudt i vejret, så falder obligationskurserne. Det er helt normalt. Når renterne stiger, så falder obligationskurserne. Så lige pludselig, så sidder der nogle kunder i Silicon Valley Bank og siger, jeg vil gerne have mine penge ud. Det kan være, fordi jeg skal bruge dem på et eller andet. Nu var Silicon Valley Banks kunder meget sådan nogle tech-kunder, startups. Ja. De var også lidt presset, så de skulle måske bruge pengene på lønninger eller på investere i et eller andet. De tager pengene ud. På den anden side, så sidder lidt Silicon Valley Bank og siger, det er fint, at du vil have pengene ud, men så bliver jeg nødt til lige at sælge de her statsobligationer over på den anden side. Mm-hmm. Og det har de så gjort med et kæmpestort tab, fordi at kurserne er faldet så meget det seneste år. Så igen, det er bare, så jeg er helt sikker på, om jeg har mit billede af bankverdenen rigtigt. Jeg har et klart billede af, at finanssektoren i 2008 havde en alt for sindssyg risikoadfærd. Det var voldsom risikoadfærd. De kørte det helt ud over kanten. Men bankerne i dag, jeg skal ikke se dem på som nogen, der har en alt for høj risikoadfærd i dag. De har slet ikke på den måde taget den samme risiko. De har langt hen ad vejen gjort det, man ville tænke, det giver god mening at sætte pengene over i amerikanske statsobligationer. Der, hvor de har fejlet nogle af de her banker, der er gået ned, det er, at de ikke har haft det fulde overblik over det. Der er mange, mange komplekse finansielle instrumenter i bankerne, hvor man kan sikre sine investeringer. Så netop hvis der er en masse af kunderne, der vil have deres indlån ud, så står man ikke og taber en masse penge på sin obligationsportefølje. Nej. Og der har Silicon Valley Bank fejlet. De har simpelthen ikke haft det, man ville kalde god risikostyring. De har ikke haft overblikket. Og uanset om det er deres skyld eller ej, eller hvor meget skylden der er bankernes eller ej, så er det jo også skatteyder, der igen står klar til at redde bankerne. Vores erhvervsredaktør her på Berlingske, Thomas Berndt, han skriver, både politikere og befolkninger må selv sagt stille sig det spørgsmål. Hvorfor er der brug for private banker, hvis det er sådan, at skatteyderne skal redde bankerne, så snart der er den mindste uro? Og nu spørger jeg dig, Sara Jolin, hvad skal vi med private banker, hvis det er alligevel også skatteyder, der redder deres røv, om så må sige, i sidste ende? Det er en super relevant diskussion. Altså lige nu er der jo et kæmpe mismatch mellem pengepolitikken, bankerne og skatteyderne, hvordan det hele hænger sammen. Bankerne har fået kastet en masse penge gratis i nakken af centralbankerne. De har haft negative renter. Der er på mange måder et dårlig stemning. Men uden at det skal være den helt store sådan marxistiske snak, så kan man sige, at der er jo nogle fordele ved at have private banker. Altså det ene er jo, at hvis du har en statsbank, så kan den statsbank jo bare låne penge ud til de projekter, de synes, de giver mening. Det er ikke nødvendigvis godt for den industri, der er i landet, godt for de almindelige kunder, der er i landet. Der kommer til at være sådan en drejning over mod statens interesser, og der vil man i de fleste kapitalistiske lande gerne have et lidt mere sådan frit marked på den måde. Og så kender de private banker måske også deres kunder bedre. Mm-hmm. De kan tage kreditvurderinger, og så kan de sige, Kåre, du må ikke låne penge, men Mads må gerne låne penge, fordi vi ved, at Mads nok er bedre til at betale sine penge tilbage. Og der vil en statsbank på den måde ikke på samme måde gå ind og lave de kreditvurderinger. Jeg er helt sikker på, at Mads er bedre til at betale penge tilbage, end jeg er. Så skal vi simpelthen holde op med at se på det? Altså, nu kaster jeg Thomas Berndt under bussen. Er det virkelig et irrelevant spørgsmål? Altså, den her over, at vi som skatteyder skal ind igen og igen og redde de private banker. Måske skal man bare sige, jamen sådan er det. Med den finanssektor, vi har, med den globale økonomi, vi har, så er det bare sådan, det er. Altså, det skulle gerne ikke ende sådan igen og igen og igen. Det er da en helt relevant diskussion at have. Men problemet med bankerne er jo, at de er så store, og det man kalder systemiske, altså de er så vigtige for hele systemet, hele finanssystemet, på den måde vores dagligdagsliv. Så når der er en bank, der har taget nogle elendige beslutninger, det ikke er blevet opdaget, så er det desværre skattesyderen, der hænger på det. Så må man jo finde en anden model, og den snak er jo relevant nok at have. Så du har skrevet en del om den uro, der har været i finanssektoren den seneste tid. Og i en af dine artikler, der skrev du noget, som jeg synes var vildt spændende. Du skriver, det her det handler altså ikke kun om banker og renter og inflation. Det handler om noget meget større. Hvad mener du? Jamen det, jeg skrev, det var, at det her det handler om afviklingen af verdenshistoriens største pengepolitiske eksperiment. Og jeg vil sige, det er altså ikke noget, jeg kan tage patent på at sige. Det er sådan en normal gængs måde at beskrive det, der er sket på de sidste 15 år ude i finanssektoren. Og det trækker tilbage til finanskrisen, hvor centralbankerne, de var simpelthen på skideren, for at sige det på godt fransk. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, så de lavede nogle kæmpe store obligationsopkøb. De pumpede og pumpede penge ud i økonomien. Efterfølgende der fik vi bare renter, der faldt og faldt og faldt. Mm-hmm. I Europa fik vi negative renter. I Danmark fik vi negative renter i rigtig, rigtig, rigtig mange år, også på vores indlån. Det har vi aldrig nogensinde oplevet før, og det er derfor, man kalder det et eksperiment. De her likviditetslykkepiller kombineret med rekordlave og negative renter. Og det fungerede jo rigtig fint i mange år, hvis man lige ser bort fra mange danskere, der var vrede over at betale negative renter. Men aktiekurserne steg rigtig meget, renterne var lave, det var nemt at få penge til det boliglån. Virksomhederne, de trives i det her miljø, hvor at de bare kunne gå i banken og få penge til deres nye projekter. De kunne vækste, de kunne ansætte. Idéerne sprudlede over det hele. Ja. Det var super fedt. Penge var billige. Penge var billige, og det kan jo mange af os rigtig godt lide. Der var også lidt problemer, at pensionskasserne var lidt presset over, at det var svært på den måde at finde et afkast i blandt andet obligationsmarkedet, når renterne er nul. Pensionskasser, de kan jo godt lide sikre afkast. Så på den måde var der også nogen, der har været trætte af den her periode. Mm-hmm. Men hvis vi bare ser på, at vi jo så i 15 år siden finanskrisen har haft alle de her penge, der bare har kæmpet sig rundt i systemet. Vi har fået opbygget enormt meget gæld. Altså, de her penge er jo ikke gratis på den måde. De er jo kommet med gæld. Det er jo kommet som gæld i husholdningerne. Alle dem, der har givet 8 millioner for et hus i Brøndshøj. Ja. De sidder nu med 8 millioner i gæld til det hus. De centralbankerne, de har udstedt en masse gæld. Dem sidder bankerne med virksomhederne. Der er rigtig meget gæld i systemet. Gæld er fint nok, så længe renten den er nul, ikke? Jo. Og nu oplever vi jo så, at renten kan ikke være nul længere. De her likviditetslykkepiller bliver nødt til at blive rullet tilbage. Det er på grund af inflationen. Når vi har så høj inflation, som vi har nu, så kan vi ikke bare køre på alle pumper på den måde. Mm-hmm. Og det er så her, vi står nu. Hvordan kommer du væk fra 15 år med likviditetslykkepiller, rekordlave renter, til en ny verden, hvor vi har enormt meget gæld. Vi skal have afviklet gælden, vi skal have afviklet al den her tilvænding til meget, meget billige penge. Mm-hmm. Og det er jo så det, vi oplever nu. Og der har hele tiden været snak om, det vil komme til at koste nogle lige undervejs. Og det er så faktisk banksektoren. Der var nok bare ikke nogen, der havde forudset, at det var banksektoren. Nej. Da eksperimentet starter, siger du, der er det ligesom, altså du siger, det er centralbankerne, der starter det. Det er centralbankerne, der ændrer kurs efter i finanskrisen og starter det her verdenshistoriske pengeeksperiment. Hvem er det, der, hvis det bliver afviklet, hvis det skal ændre sig, er det så igen centralbankerne, der kommer til at gøre et stort ryk? Eller hvad er det? De er jo faktisk i gang med det. De begyndte jo allerede i 2022, da de satte renterne op. Det er dem, der er bannerfører for at komme i gang med at afvikle det her. Det er ikke nødvendigvis, fordi de har lyst, men de har ikke noget valg. Mm-hmm. Nu er inflationen har været op at top 10% i Danmark. I USA var den på 9%. Der kan man ikke både have 9% i inflation og 0% i rente samtidig. Nej. Og der er centralbankerne, som jo så startede med det her eksperiment, de bliver så også nødt til på en eller anden måde at prøve at slutte det. Og så er jeg jo nysgerrig på, hvad det nye centralbank-eksperiment så bliver. Altså du siger, at det har været en æra med ultraløs pengepolitik, gratis penge og enormt meget gæld. Hvad kommer til at kendetegne den nye æra? Det kommer til at være højere renter. Der kommer ikke til at være gratis penge på samme måde. Og så kan vi ikke have den her sådan overoptimisme om, at alting bare kan lade sig gøre længere. Og det oplever vi jo så allerede nu. Nogle af bankerne, de er gået ned. Der er nok også nogle virksomheder derude, der kommer til at gå ned, fordi gratis penge ikke rigtig er der mere. Så vi ved ikke helt, hvordan det ender. For en ting er, at der er nogle virksomheder, som måske alligevel ikke rigtig skulle overleve, og de på et tidspunkt bliver nødt til at dreje nøglen om. Noget andet er, at nu oplever vi, at vi står her i midt-slutningen af marts 2023. Vi har stadig ret høj inflation. Altså den er alt for høj i forhold til, hvad den bør være. Nu har vi så også bare lige en bankkrise. Så hvordan håndterer du de to ting samtidig, hvis du er en centralbank? Og hvis de bliver ved med at hæve renten, hvis de bliver ved med at rulle penge ud af systemet, altså trække de her likviditetslykkepiller tilbage igen, hvad så er det næste, der går ned? Vi ved det ikke, og det er derfor, der er så meget usikkerhed lige nu. Hvis jeg nu var en, der sad og kiggede på min private økonomi og var urolig for, hvordan det ville gå med mit boliglån og så videre, og samtidig sidder og kigger på de her centralbanker, der har hævet renten. Skal jeg, det er måske lidt kynisk sagt, men skal jeg i virkeligheden være glad for de her bankkrak, der er kommet? Fordi det må så måske være signal til centralbankerne om, hov, nu skal vi ikke hæve renterne mere. Det er et rigtig godt spørgsmål, Kåre, og det er netop noget, som folk sidder og kigger meget på. Vi har allerede set, at for både den europæiske og den amerikanske centralbank, der har man simpelthen de forventninger, der er til, hvor højt renten den skal op, altså rentetoppen, den er røget ret langt ned. Altså der er lige røget sådan en helt procentpoint af i forhold til, hvad vi troede for 2 uger siden. Så det er jo på den måde godt nyt for alle dem, der skulle optage et lån. Vi har bare ikke på de danske fastforrentede lån set det endnu. Altså, der ligger det stadig, det toneangivende lån ligger stadig omkring 5% på sådan 30-årigt fastforrentet lån. Og det er fordi, for det første, realkreditmarkedet lidt længere tid om at tilpasse sig, når der kommer de her rentefald og rentejusteringer. Vi ved stadig ikke helt, hvordan det her det skal ende. Nej. Og så når der er så meget panik på markedet, som der er nu, så sidder investorerne også tilbage med en fornemmelse af, vi vil bare gerne være noget af det, der er allermest sikkert. Og allermest sikkert lige nu, det er statsobligationer. Det danske realkreditmarked er rigtig, rigtig sikkert, også for investorerne. Men det er måske ikke lige der, man allerførst kaster sig ind. Så derfor så har vi bare ikke set realkreditrenterne falde lige så meget endnu. Uanset hvad, så siger du, det verdenshistoriske pengeeksperiment, der har kørt de sidste 15 år, det er under afvikling. Og så kan vi jo alle sammen huske, hvor gode dage det var. Det var fede tider, de der 15 år. I hvert fald, hvis man nåede at komme ind på boligmarkedet, for eksempel, så havde man det virkelig fedt. Altså, hvor surt bliver det fremover? Jeg ved ikke, om det hører blive så surt på den måde. Man skal måske bare til at tænke lidt mere over, hvad man i virkeligheden bruger sine penge og sin tid på. Ressourcerne bliver lidt mere knappe, så man kan måske godt have sit fjernsyn i 2 år længere, og man behøver sgu ikke gå ud og spise så meget. Men det er måske ikke det værste i hele verden. Vi har jo været der før, nu har vi bare haft sådan nogle perioder med overflod. I virkeligheden kommer vi bare tilbage til et mere normalt niveau. Så vi er bare ved at tage en kold tyrker? Ja, i virkeligheden. Sara Jolin, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var så lidt, det var sjovt. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.